بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایوہ المدثر، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کپڑا لپیٹے پڑے ہو، قم فانذر، اٹھو اور ہدایت کر دو، وربک فکبر، اور اپنے پروردگار کی بڑائی کرو، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، والرجز فہجر، اور ناپاکی سے دور رہو، ولا تمنن تستکثر، اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے طالب ہو، ولربک فاصبر، اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کرو، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، وہ دن مشکل کا دن ہوگا، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، یعنی کافروں پر آسان نہ ہوگا، ذرنی ومن خلقت وحیدا، ہمیں اس شخص سے سمجھ لینے دو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا، وجعلت له مالا ممدودا، اور مال کثیر دیا، وبنین شہودا، اور ہر وقت اس کے پاس حاضر رہنے والے بیٹے دیے، ومہدت له تمہیدا، اور ہر طرح کے سامان میں وسعت دی، ثم يطمع ان ازید، ابھی خواہش رکھتا ہے کہ اور زیادہ دیں، كلا انه كان لآياتنا عنيدا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا ہے، سأرهقه صعودا، ہم اسے صعود پر چڑھائیں گے، انه فكر وقدر، اس نے فکر کیا اور تجویز کی، فقتل كيف قدر، یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی، ثم قتل كيف قدر، پھر یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی، ثم نظر، پھر تامل کیا، ثم عبس وبصر، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا، ثم ادبر واستكبر، پھر پشت پھیر کر چلا اور قبول حق سے غرور کیا، فقال ان هذا الا سحر يؤثر، پھر کہنے لگا یہ تو جادو ہے جو اگلوں سے متصل ہوتا آیا ہے، ان هذا الا قول البشر، پھر بولا یہ خدا کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے، سأصليه سقر، ہم ان قریب اس کو سقر میں داخل کریں گے، وما ادراك ما سقر، اور تم کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے، لا تبقی ولا تذر، وہ آگ ہے کہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی، لواحة للبشر، اور بدن کو جھلس کر سیاہ کر دے گی، علیہا تسعة عشر، اس پر 19 داروغہ ہیں، وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر، اور ہم نے دوزخ کے داروغہ فرشتے بنائے ہیں اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے، اور اس لیے کہ اہل کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو، اور اہل کتاب اور مومن شک نہ لائیں، اور اس لیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور جو کافر ہیں کہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے خدا کا مقصود کیا ہے، اسی طرح خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ تو بنی آدم کے لیے نصیحت ہے، کلا والقمر، ہاں ہاں ہمیں چاند کی قسم، والليل إذ أدبر اور رات کی جب پیٹھ پھیرنے لگے والصبح إذا أسفر اور صبح کی جب روشن ہو إنها لإحدى الكبر کہ وہ آگ ایک بہت بڑی آفت ہے نذيرا للبشر اور بنی آدم کے لیے موجب خوف لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے كل نفس بما كسبت رهينه ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گرو ہے إلا أصحاب اليمين مگر داہنی طرف والے نیک لوگ في جنات يتساءلون کہ وہ باغائے بہشت میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے عن المجرمين یعنی آگ میں جلنے والے گناہگاروں سے ما سلككم في سقر کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے قالوا لم نك من المصلين وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ولم نك نطعم المسكين اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے وكنا نخوض مع الخائضين اور اہل باطل کے ساتھ مل کر حق سے انکار کرتے تھے وكنا نكذب بيوم الدين اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے حتى اتانا اليقين یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی فما تنفعهم شفاعة الشافعين تو اس حال میں سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی فما لهم عن التذكرة معرضين ان کو کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے روگرداں ہو رہے ہیں كأنهم حمر مستنفرة گویا گدھے ہیں کہ بدک جاتے ہیں فرت من قسورة یعنی شیر سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة اصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے كلا بل لا يخافون الآخرة ایسا ہرگز نہیں ہوگا حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں كلا إنه تذكرة کچھ شک نہیں کہ یہ نصیحت ہے فمن شاء ذكره تو جو چاہے اسے یاد رکھے وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة اور یاد بھی تبھی رکھیں گے جب خدا چاہے وہی ڈرنے کے لائق اور بخشش کا مالک ہے۔